Sasa anasema kama vile tofauti ya miji ya Hijaz na Sham, Iraq pamoja na Khurasan, lakini kauli zote mbili hizo ni dhaifu. Kwa nini? Sasa fa inna masafata al-qasri la ta'alluq laha bil hilal, kwa sababu masafa ya kupunguza swala hayana mafungamano yoyote na mwezi mwandamo. Wa amma al-aqalimu fama haddu dhalika, ama majimbo ni upi mpaka wake, mpaka wa hilo? Ukisema majimbo, kuna mpaka gani katika hilo, kwa majimbo hili na jimbo hili ni tofauti, kwa hiyo watu watafunga tofauti? Kisha msimamo huo akautia makosa huo wa majimbo kwa njia mbili, akasema, kataja wajihi wa kwanza, msikilize wajihi wa pili. Alwajhu thani annahu idha atabarna hadda, na njia ya pili kwamba tukizingatia mpaka kama safati alqasri, kama vile masafa ya kukusuru swala, au alaqalim au majimbo, fakana rajulu min akhir almasafa, kisha mtu akawa yuko katika masafa ya mwisho ya kukusuru swala, wal iqlim, na mwisho wa jimbo, fa alayhi an yasuma yuftira wa yansuk, ni wajibu juu yake kufunga na kufungua au kufanya hija. Wa akharu bainahu wa bainahu ghalwatu sahmin, na mwingine kuna baina yake na baina hilo jimbo kiasi cha kutupa mkuki tu. La yafalu shay'an min dhalika, hafanyi kitu katika hayo, hatafanya kitu chochote katika hayo. Wa hadha laysa min dini almuslimin, na utaratibu huu si katika dini ya Uislamu. Hapa nataka kusema hivi, tukisema mpaka ni majimbo, mpaka wetu sisi ni majimbo haya, tujalie kwamba kanda ya kaskazini kwa hapa Tanzania jimbo hilo, kanda ya kati ni jimbo hilo, yani kusema kanda ya kaskazini tukusanya Tanga, Kilimanjaro, Arusha, Manyara, kanda ya kaskazini, kanda ya kati Dodoma na miji mingine, kanda ya kati, kanda ya kusini Lindi, Mtwara, Songea, nyanda za juu kusini Mbeya, Iringa, Mpanda huko, eh, na mfano kama hivyo. Kanda ya ziwa inafahamika, Mwanza, eh, Shinyanga, Mara, Bukoba, yani Kagera. Hiyo ni kanda ya ziwa. Kwa hiyo tujalie haya ndio majimbo. Sasa tukishajawa haya majimbo, kuna miji iko mipakani. Kwa mfano, ukisafiri tu baina mikoa iliyopakana, kuna baadhi ya miji ukifika, hawa wako Dodoma hawa, lakini hawa wako Tanga. Na kijiji kimoja. Sasa Tanga ni kanda ya kaskazini, Dodoma ni kanda ya kati. Sawa? Kwa hiyo tukisema tugawa kwa majimbo, hawa watu wa mtaa huu walioko katika kanda ya kati watafunga na kanda ya kati, na hawa wa kanda ya kaskazini watafunga na kanda ya kaskazini, kwa sababu tumegawa kwa majimbo. Sasa nasema hii si katika, si utaratibu huu si katika dini ya Uislamu. Hivyo hivyo leo kwa hawa wanaogawa kwa mipaka ya nchi, utakuta kama ninavyotaja baadhi ya mipaka ambayo watu wake ni ndugu hasa. Hawa wa huku na huku ni kitu kimoja, jamii moja. Hawa wako Hispania, hawa wako Sirari, Sirari na Hispania. Hawa wako Ororo, hawa wako Lungalunga. Watu wa moja, jamii moja. Hawa watafunga na Dodoma na wale watafunga na Nairobi. Na pingine umbali uliokuwa hapo ni ghalwatu sahmi, ni kiasi cha kutupa mkuki tu. Sheikhul Islam anasema mgawanyo wa aina hii wa majimbo, yani tukigawa namna hii kwa majimbo, utaratibu huu si katika dini ya Uislamu. Wasfa sawabu fi hadha wallahu a'lam ma dalla alayhi qawlu sawmukum yawma tasumun wa fitrukum yawma tuftirun wa adhaakum yawma tudhahun. Asema na lilo sawa katika hili, Allah ni mjuzi zaidi, ni ule msimamo uliofahamisha juu yake kauli ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kufunga kwenu ni siku mtakayofunga, na kufungua kwenu ni siku mtakayofungua, na kuchinja kwenu ni siku mtakayochinja. Fa idha shahida shahidun laylatal athalathina min sha'ban annahu ra'ahu bimakan min al-amkina qaribin au ba'idin wajaba as-sawm. Asema atakapoushuhudia mwenye kuushuhudia huo mwezi usiku wa kuamkia 30 katika mwezi wa Shaaban, yani tarehe 29 kwenda 30 Shaaban. Sasa mtu akaushuhudia mwezi, na maana kesho itakuwa ni asubuhi Ramadhani mosi, atakaposhuhudia kushuhudia usiku wa kuamkia 30 katika mwezi wa Shaaban kwamba ameuona mwezi mahali fulani miongoni mwa mahala kuwe ni karibu au mbali, kutapasa kufunga. Wa kadhalika idha shahida birru'yati nahara tilka al-laila إلى الغروب فعليهم إمساك ما بقي سواء كان من إقليم أو إقليمين. Na kama hivyo akishuhudia kuona mwezi mchana wa usiku huo mpaka magharib, ni wajibu juu yao kujizuia wakati uliobakia. Ni sawa sawa ni jimbo moja au ni majimbo mawili, kwa sababu masuala ya kuwa mwezi umeonekana katika mchana, ile jambo iliyotajwa katika vitabu kuonyesha kama ni jambo liko linawezekana. Mwezi ule, ah, kumbe jana mwezi ulienda, mwezi si ule. Wanasema basi watajizuia hawa, maana kuna maswali yanauliza wa dini. Je, nishakunywa chai itakuwaje? Saa tatu nishakunywa chai mimi, sasa nitafunga au nitajizuia? Kuna maswali nitakuja kujibu. Ameuliza yeye kwamba kishakunywa chai sasa afanyeje? Saa tatu asubuhi kishakunywa chai na huku mwezi umeandama, afanye nini? Abu Eid tutamjibu inshallah atakapofika wakati wake. Sasa huyu ameshaushuhudia mahali. Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah anasema watapasa watu kufunga ni mamoja mwezi huo umeshuhudiwa kutokea mbali au karibu. Waliitibaru, anasema hivyo sasa. Hii ndio nukta ya msingi kabisa. Yote hayo yamenifanya mimi nisukume nisome kauli hii, ni sehemu hii muhimu sana. Anasema waliitibaru bibulughi al-ilmi birru'yati fi waqtin yufid. Hii nukta moja muhimu sana, na mazingatio yako katika kufikia elimu ya kuonekana mwezi katika wakati unaofidisha. Mazingatio ni kuwafikia taarifa watu kwamba mwezi umeonekana mahali fulani, na taarifa hiyo ikafika katika wakati ambao itawapa faida wao wa kuufanyia kazi mwezi huo. Hapa panahitaji ufafanuzi, inshallah tutatoa ufafanuzi, lakini tuendelee kwanza. Famma idha balaghatuhum ru'ya baada ghurubi shamsi, ama ikiwafikia wao habari ya kuuona mwezi baada ya kuzama jua, falmustaqbal yajibu sawmuhu bikulli hal, lakini al-yawm al-madhi hal yajibu qada'uhu. Anasema ama ikiwafikia wao taarifa, ikiwafikia wao kuonekana mwezi baada ya kuzama jua, basi huo utakuwa wa siku inayofuata. Jua lishazama magharibi leo, twaambiwa bwana jana mwezi ulionekana Kigoma, jana mwezi ulionekana Uvinza huko Kigoma, Kibondo mwezi umeonekana jana, lakini huku kwetu tayari tushaingia magharibi nyingine, tumepata taarifa kwamba jana mwezi uliandama, basi mwezi huo kwetu utakuwa wa kesho, yani saumu yetu itakuwa ni kesho, kwa sababu wakati huu hautupi tena faida ya sisi kuufanyia kazi ule mwezi. Lakini taarifa imekuja asubuhi, taarifa imekuja mchana, wakati huu yufid. Tayib, sasa sisi ambao taarifa hii tumeipata baada ya ghurubi shamsi, kumbe mwezi jana ulionekana, lakini kutokana na kuchelewa kwa taarifa tumepata taarifa ya mwezi huo leo baada ya jua kuzama, magharibi shaingia. Subhana, swali ameliuliza Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, hal yajibu qada'uhu, je, itapasa kuilipa siku hiyo? Unanielewa? Taarifa imekuja katika wakati ambao la yufidu, kwa maana kwamba baada ghurubi shamsi taarifa imekuja kwamba jana mwezi ulionekana. Sasa sisi ambao tumepata taarifa ya kuchelewa, je, tuilipe ile siku ambayo hatukupata taarifa? Jana ilikuwa ni Ramadhani, au mchana wa leo ilikuwa ni Ramadhani, mchana uliopita ilikuwa ni Ramadhani, lakini hatukupata taarifa hiyo. Je, siku hii tuilipe? Mchana huu wa Jumatano tuulipe, au sisi tutaanza saumu Alhamisi? Swali hilo. Anasema fa innahu qad yablughuhum fi athna'i shahri annahu ru'ya bi iqlimin akhar, kwa sababu kuna uwezekano ikawafikia wao taarifa ya mwezi katikati ya mwezi kwamba mwezi muandamo umeonekana katika jimbo jingine. Walam yura qariban minhum, na haukuonekana huo mwezi muandamo kwa walio karibu miongoni mwao. Al-ashbahu annahu idha ru'ya bi makanin qarib, qawli yenye kufanana zaidi ni kwamba ukionekana huo mwezi mahali pa karibu, wa huwa ma yumkinu an yablughahum khabaruhu fil yawm al-awwal, na hali ya kuwa na mambo yalivyo, inawezekana kuwafikia habari zake siku ya mwanzo. fahuwa kama la uruiya fi baladihim walam yablughuhum. Basi mwezi huo, hukumu ya mwezi huo ni kama umeonekana katika mji wao lakini hazikuwafikia taarifa zake. Anasema hivi, tutaangalia sasa. Je, hapo mahali ambapo mwezi umeonekana, yani kwa vipimo vya kizamani mathalan, je, taarifa hizi zilikuwa zina uwezekano wa kutufikia sisi ndani ya siku hii hii lakini sisi hazikutufikia, au kuna umbali kiasi ambacho lau kama afunga safari mtu kuja huku kwetu kutupa taarifa, basi anaweza kuchukua siku mbili, siku tatu, mwezi au siku 15. Asema kama itawezekana kuwafikia taarifa siku ile ile, basi ni kama vile mwezi huo umeonekana katika mji wao alafu wao hawakupata taarifa. Pigine mji mkubwa kama mji wa Dar es Salaam, mji mkubwa, mtu anaishi huko Bunju huko, mwingine yuko Mbagala huko, au yuko wapi, siji Majohe, siko wapi, huko Pugu kajiungeni huko. Sasa taarifa watu wameona kule, wameona, lakini watu waliokuwepo huku hawakuona au hawakupata taarifa. Baadaye wakaambia jana mwezi ulionekana Pugu. Ala, kumbe ulionekana. Basi anasema huo ni kama hukumu yake ni mwezi wenu huo ulikuwa. Basi hivyo hivyo kama mahali ambapo taarifa inaweza kufika siku hiyo hiyo alafu nyinyi hamkuipata siku ile, mkaipata siku ya pili yake baada ya ghurubu, basi hukumu yake ni kama huu mwezi ulionekana katika mji mmoja alafu taarifa hizi kuwafikia. Mfahamu maelezo ya Sheikh al-Islam bin Taymiyyah. Anaendelea, wa amma idha ru'iya bi makani la yumkin usulu khabarihi ilayhim illa ba'da mudhi al-awwal fala qada'a alayhim. Ama utakapoonekana mahali ambapo haiwezekani kuwafikia habari zake ila baada ya kupita siku ya mwanzo, hapana kulipa juu yao. Li anna sawma an-nasi huwa al-yawm alladhi yasumunahu, kwa sababu kufunga kwa watu ni ile siku watakayofunga. Wala yumkinu an yasumu illa al-yawma alladhi yumkinuhum fihi ru'yatul hilali wa hadha lam yakun yumkinuhum fihi bulughuhu falam yakun yawma sawmihim wa kadhalika fil fitri wan nusuk. Anasema kwa sababu kufunga kwa watu ni ile siku watakayofunga, na haiwezekani kufunga isipokuwa ile siku ambayo imewawezekania kufunga kwa kuona mwezi mwandamo, na hawa haikuwezekania wao kuwafikia taarifa, kwa hiyo haikuwa siku yao ya kufunga. Hivyo hivyo kufunga na kuhiji hukumu yake ndio hiyo hiyo. Anaendelea Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, mwisho akamalizia, fadhabit anna madara hadha al-amri ala al-bulugh. Kanuni yenye kudhibiti ni kwamba mzunguko wa jambo hili ni kufikiwa na taarifa. Nataka kusema hivyo, ni kufikiwa na taarifa. Liqaulihi sumu liru'yatihi, kwa kauli yake Mtume sallallahu alayhi wasallam, fungeni kwa kuona kwake. Faman balaghahu annahu ru'ya thabata fi haqqihi min ghairi tahdidin bimasafatin asla. Anasema basi ambaye imemfikia yeye, imemfikia ye taarifa kwamba mwezi umeonekana, itathibiti katika haki yake kuufanyia kazi pasi na kuweka mipaka kwa masafa kabisa. Wa hadha yutabiqu ma dhakarahu Ibn Abd al-Barr, na hili anasema, na hili ndilo linaloafikiana na aliyoyataja al-Imam Ibn Abd al-Barr, anna tarafay al-ma'mura la yablughu al-khabaru fihima illa ba'da shahrin fala fa'idata fihi bikhilaf al-amakin alladhi yasilu al-khabaru fiha qabla insilahi ash-shahr fa innaha mahallu al-i'tibar. Anasema kwamba ncha mbili za miji haziwezi kuwafikia habari ila baada ya mwezi, kwa hiyo hapana faida ndani yake kwa khilafu za, kwa tofauti zile za mahali ambazo itafika habari katika miji hiyo au sehemu hizo kabla ya kuisha mwezi. Hapa ni mahali pa kuzingatia. Anasema mfano mtu atoke Khurasani mpaka Andalus, Ibn Abdul Barr amepiga mifano ya hiyo miji miwili, umbali wa kutoka Khurasani au mpaka Andalus, mabara mawili tofauti, ili uingie katika bara jingine mpaka uvuke bara moja. Andalus ni Spain, Spain iko Ulaya. Khurasan ni mji au ni jimbo liko katika katika nchi karibu tatu tulizozitaja, Turkmenistan, Afghanistan na Iran. Yani kuna mikoa katika Iran na mikoa katika Afghanistan na sehemu katika Turkmenistan zinatengeneza mji wa Khurasan. Sasa utoke Khurasan mpaka uende Andalus, Spain, ni mbali sana, kiasi ambacho kama ni taarifa kwa wakati huo zitafika baada ya kuwa Ramadhani ishaisha. Kwa anasema maadamu kuna umbali huo, alimamu Ibn Abdul Barr anasema wa maadamu kwa umbali huo, watu wa miji kama hiyo watafunga tofauti, kwa sababu taarifa haziwezi kufika kwa wakati. Sasa Sheikh al-Islam anasema mazingatio yako katika kufika taarifa. Kama taarifa itawafikia kwa ile siku ya kwanza tu, basi hakuna tofauti ya umbali katika hilo. Maadamu imethibiti kuingia kwa Ramadhani, basi wao watafunga baada ya kupata taarifa hiyo, na sio kuweka mpaka kwa masafatul qasri wala kwa tofauti za aqalim. Jambo hilo halipo, wala sio katika utaratibu ya dini ya Kiislamu. Mefahamu? Fatalakhasa annahu man balaghahu ru'yatul hilali fil waqti alladhi yuaddi bitilka ru'yati sawma aw alfitra aw an-nusuka wajaba i'tibaru dhalika bila shakkin. Anasema Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, ikawa imefupizika kwamba yoyote atakayeuona mwezi muandamo katika wakati ambao, sasa hapa anazungumzia wakati ambao utaleta faida. Ule wakati tukasema kuna kitu anasema waqti alladhi yufid, wakati ambao utaleta faida ni huu. Sasa ikawa imefupizika kwamba yoyote atakayeuona mwezi muandamo katika wakati ambao ataweza kwa wakati huo kutekeleza saumu au kufungua au kufanya hija, kutapasa kuuzingatia mwezi muandamo huo bila ya shaka. Wanususu wa atharu salafi tadullu ala dhalika, na maandiko na mapokeo ya salafi yanafahamisha juu ya hilo. Wa man haddada dhalika bimasafati qasrin au iqlimin faqawluhu mukhalifun lil'aqli washar'i, na mwenye kuweka mpaka wa hilo kwa masafa ya kukusuru swala au jimbo, kauli yake ni yenye kupingana na akili, kadhalika inapingana na sheria. Tazama kitabu Majmuu al-Fatawa juzuu ya 25 kutoka ukurasa wa 103 mpaka ukurasa wa 111. Tumeelewana? Naam. Tunazungumzia habari za miji kwamba tofauti ya miji na kadha. La, tofauti sasa iliyopo hapa ni masala ya ufikishaji wa taarifa. Taarifa imefika. Sasa tukija katika wakati wa sasa, je, taarifa kutoka mji mmoja mpaka mji mwingine inaweza kuchukua siku ngapi? Kwamba jamani, huku mwezi umeandama, tumeuona sisi, ameuona, tusali tarawehe sasa. Siku ngapi? أقل من دقيقة لحظة سيفيمكو كوي بسيو. طيب جيف في كوكاتي متنداو يمزيمو هكونا سيمو هكونا مامو انترنت هكونا تلفزيون هكونا راديو هكونا تشوت سيسي توزي تسمى مزنجاتيو ني كوفيكا كوا تعريفا زماني كسما زماني نكسودية بعد يوهورو نقبل يوهورو دينا زماني نكسودية ميمي. Maana zamani hii naona kama Abu Idi anairuka. Hakukuwa na simu hizi. Sasa tunajua hivyo. Lakini watu walikuwa wana njia za upashanaji wa habari ambazo hazikuwepo huko zamani. Wazee walikuwa wakizitumia, nazo ni redio. Na baadhi ya nchi waliotutangulia kidogo walikuwa wakitumia TV, hata kama ni black and white lakini TV, wakipata taarifa kutoka sehemu mbali mbali. Ukirudi nyuma zaidi sasa, huko ndio mambo hayo hayakuwepo sasa. Lakini sisi ngumbe jambo hayo, kabla ya miaka 50 kulikuwa na mambo hayo. Hizi simu hazikuwepo, lakini ilikuwa taarifa za redio zipo. Watu wakisikiliza BBC, wakisikiliza kadha na redio mbalimbali, wakisikiliza kwa taarifa. Wazee humu wakiwemo wazee wa Yemen, waifungua redio zao kutoka shihiri wasikiliza habari, na wakifunga na mwezi wa shihiri. Miaka na miaka. Sio uliza uliza watu wa Kongo hivi. Ah, wazee umwe likwemo. Kutoka shihiri huko. Siku nyingi huko na redio zao mtu kila siku afungua. Wale watu wa Kiarabu wanalifahamu hilo, wanalijua. Suala lililopo ni suala kuzingatiwa ufikaji wa taarifa. Hili ndilo ambalo linaingia akilini. Sasa wewe likatae tu kwamba mimi hili silikubali. Alikatae tu. Sasa je, kwa wakati wa sasa taarifa zinaweza kufika kutoka mji mmoja kwenda mji mwingine baada ya muda gani? Hilo ni swala la kwanza. Swala la pili, kama tofauti ni miji, wasemaje kuhusu jambo hili? Hebu utoe ufafanuzi hapa kati ya mji na mji, unakusudia nini? Maana kusema miji sio kata, sio wilaya, sio mkoa, sio nchi. Sasa miji ya kuzingatiwa ni ipi? Hawa wakiona, mara nyingi hawa wanaona. Sasa ulishafanya utafiti ili ukawapa watu, maana kwa ni shekhe, sasa wanataka kujua. Au watasikiliza Radio Tanzania. Sasa hivi ni TBC, zamani ilikuwa ni Radio Tanzania Dar es Salaam. RTD. Sasa hivi ni TBC. Ushasikiliza, kauli imetoka kwamba mwezi umeandama. Mtu yuko huko mbali kabisa Sumbawanga huko. Kaambiwa kwamba mwezi umeandama, umeonekana mwisho wa kusini huko. Anafunga na kufungua kwa taarifa ile. Nukta ya pili ambayo nataka kumalizia maudhui yetu kwa leo. Hii ya Abu Eid. Mimi nilitoa rai kwamba ili jambo lishakuwa hivi. Lishakuwa, na si kwa sababu ya ukorofi wa baadhi ya watu hapa nchini. La, hili ni jambo liko kimataifa. Sehemu nyingi tu limekuwa lina mzozo sasa. Lakini kuna baadhi ya nchi wamemaliza mzozo huu. Baadhi ya nchi wamemaliza mzozo huu. Baadhi ya nchi hawajamaliza huu mzozo. Wamekaa, wakashauriana, au serikali imetazama, ikaamua, ikatoa maamuzi. Wakaumaliza mzozo huu. Waweza kuisha. Sasa mimi nilipotoa rai hii, yeye hakuikubali, akaipinga kwa namna fulani. Hapa katika maneno aliyozungumza anasema katika swali lake la nane, Sheikh Kasim Mafuta umeahidi kama serikali italipanga vizuri hili swala na kama taasisi itajipanga, wewe uko tayari kufuata mwandamo wa hapa, na wewe upendi sana ile iliyofanyika ya kuwagawa Waislamu, lakini pia wewe umesema huhusiki na mwezi. Kwa hiyo mimi ninaomba utoe ushauri serikali ifanye nini wakati mwezi wanaotangaza ni BAKWATA chini ya kamati yao, inahusisha baraza la ulamaa na inahusisha mashekhi wa mikoa na wilaya na kata Tanzania nzima, baadaye wanautangaza mwezi. Sasa ziada unaoitaka wewe katika serikali ni ipi ili urudi kwenye hili kundi la kuswaliidi pamoja bila kuwagawanya Waislamu? Swali la nane, umeahidi Sheikh Kassim Mafuta umeahidi kwamba kama serikali italipanga vizuri hili swala na kama taasisi zitajipanga, na wewe uko tayari kufuata mwandamo wa hapa, na wewe hupendi sana ile sura iliyofanyika ya kuwagawa Waislamu, lakini pia umesema wewe huhusiki na mwezi. Kwa mimi naomba utoe ushauri serikali ifanye nini wakati mwezi wanaoutangaza ni BAKWATA chini ya kamati yao, inahusisha baraza la ulama, inahusisha mashekhe wa mikoa na wilaya na kata Tanzania nzima, baadaye wanautangaza mwezi. Sasa ziada unayotaka hapa katika serikali ni ipi ili urudi katika hili kundi la kuswali Idi ya pamoja bila kuwagawa Waislamu na kuiepuka hii dhambi mlioifanya ya kuwagawa Waislamu mji mmoja, nyumba moja, chumba kimoja, nyie mmewagawa Waislamu, huyu anafunga, huyu anakula, huyu anakula, huyu anafunga, jambo ambalo ni hatari sana kwa mustakbal. Unataka serikali ifanye nini? Hebu jaribu kuweka wazi, alafu na sisi tuwe msaada wetu kwenye hilo. Na pia sehemu nyingine alizungumza, wewe unataka kusema nini? Yaani serikali iwaite watu, wewe unataka kusema nini? Sheikh Kasim, mashekhe wanasema hivi, mambo ya mwezi tuyaache kwenye maofisi ya mamufti na makadhi. Hapa Tanzania mwezi unatangazwa na mufti kwa miaka yote. Maamuzi ya mwezi yako kwa mufti kwa miaka yote. Unataka mkutano ufanyike ili useme nini? yani watu wakusanye na serikali wazungumze au wenyewe ili wafanye nini? Aye akaona kwamba hakuna umuhimu wa jambo hilo kwa sababu kwa hata tayari wana mashehe wao wakata, mashehe wa wilaya, mashehe wa mkoa, kuna baraza la maulama, kuna hivi, sawa? Wameka utaratibu. Lakini si Waislamu wote ambao wako pamoja wanaisikiliza Bakwata. Hili natakiwa wewe ulifahamu. Na watu, baadhi ya watu, si watu wachache pia, wanaona kwamba katika jambo la mwezi mimi siwasikilizi Bakwata. Bali wengine wakiwacheka, wewe fuata mwezi wa Bakwata wewe. Yaani ni jambo liko mtaani kwa kiasi kikubwa. Fanya utafiti utaliona. Sasa katika kukimbia mabezo haya na pia kuyatibu matatizo ambayo tayari yashakuwepo katika mujtama, si jambo la kulifumbia macho hili. Huu ni ushauri wa sawasawa. Ima Bakwata yenyewe wakiongozwa na mufti au serikali, vile wanavyojua wao wenyewe watapangilia vizuri mzozo huu ukatibiwa, au wauache hivi hivi, hakuna kutia na maneno. Basi wale waendelee hivi na wale endelee hivi, wala msiseme kutia maneno. Waache watu waende hivyo hivyo kwamba watu wamegawaika, sio tatizo, waacheni. Lakini kama linaonekana hili ni tatizo, na ni tatizo, basi watu wakae walidurusu. Huu niliutoa ushauri, niliutoa tu mimi baada ya kulifikiria na kulitafiti hili swala. Katika kupekua pekua kwangu kwenye maktaba yangu, nikakutana na kitabu siku ambacho nilikinua siku za nyuma kidogo. Kumbe kitabu kipo, ni kitabu kidogo hivi, kimeandikwa mwezi upi sahihi, wa kitaifa au wa kimataifa. Mwandishi au mtungaji Shekhe Profesa Juma Mikidadi ndiye aliandika hiki kitabu. Yeye amekiandika hiki kitabu kisha akakipeleka kwenye kamati ya ujopo la mashekhe na wanawazuoni wa Kiislamu Tanzania. Mimi nataka nisome utangulizi tu wa jopo hili la wanawazuoni, alafu kuna mahali nataka nisome, nadhani kwenye ukurasa kama 55 hivi nitasoma, alafu nataka nimuulize Abu Eid na nyinyi mtakuwa mmesikia hapa. Nasema kauli ya mwenyekiti wa jopo la mashekhe na wanazuoni wa Kiislamu Tanzania. Bismillahirrahmanirrahim. Sifa zote njema ni zake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, aliyofanya mwezi muandamo kuwa kipimo cha kujulia tarehe kwa watu. Na rehma na amani zimwendee mtume wetu Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, aliyetuamrisha tufunge kwa kuuona mwezi na tufungue kwa kuuona mwezi. Wa baadu, kitabu hiki kinachoitwa mwezi upi sahihi wa kitaifa au wa kimataifa kimetungwa na Sheikh Profesa Juma Mikidadi, ambaye ni mmoja wa wajumbe wanaounda jopo la mashekhe na wanawazuoni wa Kiislamu Tanzania lililosajiliwa kwa jina la The Foundation of Sheikhs and Islamic Scholars of Tanzania, taasisi ya mashekhe na wanawazuoni wa Kiislamu Tanzania. Kutokana na tabia yake nzuri ya kujifunza kupitia mawazo mazuri ya wataalamu wenzake, amekileta kitabu hiki kwa wajumbe wenzake wa jopo la mashekhe na wanawazuoni wa Kiislamu Tanzania, ambao ni Sheikh Abubakar Zubairi kutoka Dar es Salaam, mufti wa sasa, Sheikh Ahmad Zubairi kutoka Dodoma, Sheikh Hamid Jongo kutoka Dar es Salaam, Sheikh Hassan Idi Kiburwa kutoka Kigoma, Sheikh Ishaka Isa Batula kutoka Kagera, Sheikh Nuruddin Mangochi kutoka Mtwara, Sheikh Shaban Juma kutoka Arusha, Sheikh Shaban Rashid kutoka Kilimanjaro, Sheikh Shaban Salum kutoka Tabora, pamoja nami Hussein Hashim Al-Musawa kutoka Tanga, ili tukipitie tuongeze au tupunguze pale panapohitajika. Kazi ambayo kwa taufiki ya Mwenyezi Mungu ilikamilika katika kikao cha jopo kilichofanyika jijini Dar es Salaam kwa siku mbili, tarehe 18 mpaka 19 Januari 2011. Alhamdulillah. Baada ya hatua hiyo, kitabu hiki kilikabidhiwa kwa secretariat ya jopo la mashekhe na wanazuoni wa Kiislamu Tanzania inayoundwa na Sheikh Muhammad Mtulia mwenyekiti, Sheikh Hamis Mataka katibu mkuu, Alhaji Idi Muhammad Simba mshauri, Alhaji Salim Muhammad Saidi Mhazini, Alhaji Salim Mahsin Al-Amri Naibu Mhazini, Sheikh Muhammad Idi Mratibu. Kumbe upo eh? Kwa minajili ya kusimamia zoezi zima la kukichapisha, kwa niaba ya wajumbe, wajumbe wote wajopo waliokipitia kitabu hiki, nichukue fursa ili kumpongeza Sheikh Profesa Juma Mikdadi kwa umahiri wake wa kupanga hoja katika kitabu hiki, na nimshukuru kwa kulichagua kwake jopo kuwa wafaidika wa mwanzo wa elimu zilizomo kwenye kitabu hiki. Namuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa baraka za mashekhe wote waliomfundisha Sheikh Profesa Juma Mikdadi ayatimize malengo yote aliyokusudia profesa katika kuandika kitabu hiki, na awalipe kheri za dunia na akhira mashekhe wa jopo kwa kukipitia kwa umakini, na sekretarieti ya jopo kwa kukichapisha. Wallahu waliyut tawfiq. Sharif Hussein Hashim Al-Musawa, mwenyekiti wa jopo la mashekhe na wanawazuoni wa Kiislamu Tanzania. Haya sasa, ametaja humo hoja zake nyingi huku huku huku. Sasa kwenye ukurasa wa 45, nasema 55, ukurasa wa 45 anasema hivi Profesa Juma Mikdadi: ama kuhusu suala letu la kuandama kwa mwezi wa Ramadhani na mwezi wa Shawali ambalo ndilo limetufikisha hapa, ingekuwa vyema kupatikana mwafaka kati ya vikundi vyote vilivyoختalifiana katika suala hili, kwani maadamu suala lenyewe linaingia katika masala khilafia, zingatia hapo, kwani suala lenyewe linaingia katika masala khilafia ambapo wanawazuoni hawakukubaliana kwa kauli moja, basi kila kikundi kiko katika haki, basi kila kikundi kiko katika haki. Hakuna upotoshaji hapa Abu Eid. Kisha sema hivyo basi hakuna uharamu wa vikundi hivyo kukaa pamoja na kukubaliana. Unanielewa? Hivyo basi hakuna uharamu wa vikundi hivyo kukaa pamoja na kukubaliana kuanza kufunga Ramadhani kwa kuona mwezi hapo walipo kwa hisabu ya siku 29 au 30 ya Shaabani, au kuanza kufunga kwa kuonekana mwezi popote pale duniani. Wazo lolote likichukuliwa katika hayo mawili hakuna mshindi wala mwenye kushindwa, na kwa kufanya hivyo Waislamu watakuwa wameifuata hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam isemayo, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala: as-sawm yawma tasumun wal fitr yawma tuftirun wal adha yawma tudhahun. Rawahu at-Tirmidhi wa qala hadithun hasanun gharib. Waislamu watakuwa wameifuata hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Nimeeleweka? Sasa hapa mimi nilikuwa nina maswali ya kumuuliza. Huyu Abu Eid ndio yeye hapa? Kwamba alikuwa ni mratibu wa secretariat ya jopo la mashehe na wanawazuoni. Huyu namba sita ndio yeye? Maanake mimi naona kama yeye hivi. Sasa pingine ikawa namdhania vibaya. Kama si yeye basi atanisamehe katika atasema kwamba huyo si mimi. Sasa kama ni wewe, na wewe ni mnufaika wa kwanza katika wale wanufaika na hiki kitabu, kabla hakijachapishwa mlipelekewa mkipitie hiki kitabu, kama anavyoeleza Sharif Hussein Hashim hapa, mwenyekiti wa kamati au jopo la mashehe na wanawazoni wa Kiislamu wa Tanzania. Lakini katika mambo aliyoyaleta kama rai na maoni Profesa Juma Mikidali ni kwamba jambo hili ni jambo la kiikhtilafu, na kila kikundi katika haya makundi mawili, kila kundi liko katika haki, sawa, khilafu, na kila kundi liko katika haki. Lakini pia watu wakae wakubaliane, ima tufunge kwa mwezi wa hapa kwetu, tusiangalie Komoro wala tusiangalie Kenya wala tusiangalie Uganda wala wapi, kwa mwezi wa hapa kwetu Tanzania, au tukubaliane kwamba mwezi mahali popote utakapoandama sisi tuufanyie kazi. Hii ni rai ameileta Sheikh Profesa Juma Mikdadi kwenye kitabu hiki. Sasa kama ndio hivyo, si ungemjibu tu ukamwambia watu wakae wa nini? Si BAKWATA ina mashehe wakata? Ina mashehe wa wilaya? wenyewe wamejipanga, watatangaza mwezi kuna baraza la hivi na vile. Mbona hukumzodoa huyu ukakaa kimya? Au uliona kwamba kitabu hiki ni siri, kwamba hakitaenea kwa watu? Mimi niko nacho hiki na vijitabu vidogo vidogo hivi, niko navyo vingi sana hivi, na kinunua hiki na kinunua kwa maslaha ya kama mambo kama haya, na kuna faida nyingi za kielimu unazipata. Mimi katika utaratibu wangu siachi kitabu, maadamu hiki ni kitabu na pesa kununua niko nacho, nitakinunua kwa sababu ya kumbukumbu kama hizi na faida kama hizi ambazo unaweza kuzipata. Kwa hizi ni katika hivi katika vitu, na ni wengi wameandika kuhusu mambo ya mwezi mwandamo. Nimewasoma wengi wengi wengi kabisa, nasoma huyu nasoma huyu nasoma huyu, lakini utakuta wengi katika hao wanakariri hoja tu zile zile, ikhtilafu al-matali, lakini ukitazama kwa undani hawaelezi ikhtilafu al-matali wapi mpaka wapi. Wengi katika wao zungumza tu ikhtilafu al-matali, hadithi ya Ibn Abbas amesema ikhtilafu al-matali, lakini pia hawaitazami hadithi ya Ibn Abbas kwa undani zaidi. Si wakebehi na kuwa nini, lakini nikisoma katika vitabu vya Kiswahili vilivyoandikwa katika jambo hili utakuta kuna kukariri hoja, kukariri hoja. Mara chache sana utapata kuna mtu kaleta kitu cha ziada. Sasa Abu Idi, mimi ushauri wangu ni huu alioleta Profesa Juma Mikidadi. Juzi tu kitabu ikataka kupanga panga, nikakiona nikaisoma hii fikra yake, bala kumbe alishanitangulia kwa fikra hii tangu mwaka 2011. Alafu kumbe Abu Idi hapa pia yupo bwana. Kwa hiyo hiki ndio kilichonifanya niamue kusoma maneno haya. Sasa watuambiaje Abu Idi, umuhimu wa kukaa bado upo au haupo? Si lazima mimi niwepo. Ah, wala sitakuja. Hata ukiniita siji. Wakae watu wapange. Nasallallahu alaihi wa lakumul afiya wassalam. Haya. Hili limekwisha kwa leo. Kesho insha Allah tutaingia katika nukta nyingine. Tunaye Abu Idi bado na mwezi muandamo. Natarajia pengine wiki inayokuja tutamalizia kuhusu mwezi muandamo, alafu tutaanza kuzungumza suala la Arafa. Kwa sababu amezungumza mambo mengi, mengi kurusharusha, bwaga ili, bwaga ili, bwaga ili. Kwa hiyo ili umjibu hiyo imetosheleza, ni lazima ukae katika vikao vingi. Sasa hapa leo tumezungumzia nukta mbili tu. Na amezungumza mambo mengi, abwaga hili, abwaga hili, abwaga hili, wala hatoi ufafanuzi. Akishabwaga anaondoka, ukijibu basi kashanyamaza kimya. Kazi ya tuachie sisi tujibu. Lakini yeye abwaga aondoke aende zake. Nasallallahu alaihi wa lakum at-tawfiq was-sadad. Subhanakallahumma wa bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.